Mooiste hits van Gary Rafferty hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Ride Down the Line. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen. Komt allemaal goed. Prachtige muziek hebben we in de aanbieding. En dat niet alleen. We hebben ook gewoon een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. In de show gaan we het hebben vandaag bijvoorbeeld in een reportage van Jeroen Verget over Moederdag. Wat waren de verwachtingen? Wat zijn de verwachtingen? En zijn die verwachtingen wel uitgekomen tijdens Moederdag? Nou ja, je hoort dat straks hier allemaal in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een beest. Die moet je op een menselijke manier benaderen. Die moet je als beest bekijken. En die moet lijken op de mens. En waarom dan wel? Nou ja, je hoort het straks allemaal wel weer. En hij zal er wel weer een hele aardige draai aan geven. En Helft Starters stelt levensbeslissingen uit door woningtekort. Wat is daar nu weer aan de hand? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering en informatieve aflevering van De Late Avond. Will fill the air.

Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief en wees niet bang. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Als je hier niet zen van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. En ja, het lekkere Caribbean Blue. En daarvoor Elske de Val. Wat een fantastisch nummer is dat zeg. Heb het leven lief. Hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over starters. Die hebben het moeilijk en die stellen allerlei zaken uit vanwege de woningnood. Je hoort het zo meteen na deze van Chris Ria. Fool if you think it's over. De helft van de starters stelt levensbeslissingen uit door woningtekort. Hans-André de Laporte is in de uitzending om namens Vereniging Eigen Huis daar meer over te vertellen. Meneer André de Laporte, welkom. Dank u wel. Hoe hebben jullie dat berekend of hebben jullie daar onderzoek naar gedaan dat de helft van de starters zijn leven een beetje on hold zet? Ja, we hebben het gevraagd. Een starter, dat wordt vaak gedacht aan jonge mensen. Ja. En dat is inderdaad een grote groep, die mensen tot zo'n 25 jaar... Maar ook oudere mensen kunnen starter zijn op de woningmarkt. Bijvoorbeeld als je lang hebt gehuurd en je wil een koophuis of een appartement zoeken, dan ben je ook starter. En die mensen, die grote groep, ja, die ziet er toch, zit er toch minder heil in. En dat heeft alles te maken met het grote woningtekort. Ja. Ja, en met de hoge prijzen. Ja. En vooral die hoge prijzen, die zijn een probleem. Want met alleen een hypotheek red je het niet. Je hebt toch echt spaargeld nodig. En jonge mensen, die hebben vaak geld nodig wat ze... Ja, of een schenking of kunnen lenen bij hun, ja. Bij hun ouders. Vaak of ouders, hè, die daar geld. Maar ja, dat moet, die ouders moeten dat dan ook wel weer kunnen dragen natuurlijk. Ja, ja. Ja, die moeten het hebben en ook het kunnen en willen geven of lenen. Ja. En dat heet dan een familiehypotheek en dat is dus vaak nodig. Ja, en dat gebeurt vaak, maar het gaat ook vaak helemaal mis omdat het gewoon niet lukt. Wat kan de vereniging Eigen Huis daar dan aan doen? Nou, wij zijn geen bouwers, dus we kunnen niet zorgen voor meer woningen. Nee. Wat wij doen is, wij laten zien wat de gevolgen zijn van het falende woonbeleid. En vooral het falende nieuwbouwbeleid. Want dat is het grote probleem, hè. Al jarenlang wordt er geroepen door verschillende ministers. We moeten veel meer gaan bouwen en dat gaan we ook doen. En dat gebeurt veel te weinig. En dan heeft dat te maken met de stikstofproblematiek, waardoor... bouwprojecten stil liggen of niet van start kunnen gaan. Yeah. Maar het heeft ook te maken heel vaak met een gebrek aan bouwlocaties. Waar kan je nou gaan bouwen? Yeah. Waar kan je nou echt de schep in de grond steken, de fundering gaan leggen? Nou, die plekken zijn schaars. En dat heeft te maken met veel mensen in een klein land. Maar ook, of vooral, met de enorme lange vergunningsprocedures. Yeah, precies. Het duurt al 10 jaar voordat het plan, wat nu nog alleen nog op papier staat... zover is dat je de sleutel kunt geven aan een nieuwe bewoner. Daar gaat vaak 10 jaar overheen en dat is ontzettend lang. Ja, en als het al zo komt dat mensen kunnen kopen... dan hebben ze te weinig geld om het te kunnen doen omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja, er zijn ook huurwoningen verkocht. Is dat nog een oplossing? Ja, dat is tijdelijk. Tijdelijk heeft dat voor een oplossing gezorgd... vooral voor de starters, voor de jongere starters. Want dat heeft alles te maken met het beleid van de overheid... waardoor een heleboel kleinere investeerders die huurwoningen hadden gekocht om te verhuren en daar dan geld mee te verdienen of als een pensioenvoorziening. Met veel mensen die een eigen bedrijfje hebben of ZZP'er zijn, geen pensioen hebben opgebouwd, die zagen daar mogelijkheden in om voor hun pensioen te zorgen. Maar de nieuwe hypotheekregels die zitten dat dwars. Daardoor hebben een heleboel gezegd, ja, daar kan ik niks meer aan verdienen. Ik ga er verlies op leiden. Mm-hmm. Dus ik ga mijn huis, dat huurhuis ga ik verkopen. Nou, dat zijn vaak nog betaalbare huurwoningen. Die worden dan of verkocht aan de huurder of aan iemand anders. En dat heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen maanden wat meer starters in zijn geslaagd om een huis te kopen. Maar ja, dat is maar een tijdelijk effect. Want zo'n huis wordt maar 1 keer verkocht, hè. Ja. Ja, dan is die klaar. Wat ik net uitlegde, de nieuwbouwproductie. Dit zijn allemaal bestaande woningen, vaak al oudere woningen. En de nieuwe woningen, daar zit het grote probleem. En dit is een somber scenario wat u kenschetst. Ja, helaas. Ja. Ja, het spijt me zeer, maar ik kan het niet mooier maken. Nee, ik begrijp het. Maar u hebt in ieder geval de cijfers wel bij de hand om te laten zien dat er wel wat moet gebeuren. En de minister zegt ook over een paar jaar misschien wel. Dat is nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar laten we daarop hopen. Ja. Dat gaan we zeker doen en volhouden. En inderdaad, de toekomst ziet er dan wat beter uit dan het sombere scenario wat ik nu schets. Oké. Als mensen nog wat meer willen weten, Vereniging Eigen Huis heeft de cijfers op een rijtje staan op de sociale media. Ja, het hele onderzoek staat op eigenhuis.nl, de website van Vereniging Eigen Huis. Is voor iedereen toegankelijk. Hans-André de Laporte namens Vereniging Eigen Huis. Dank voor het gesprek. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Just feeling lost, still wondering why, what life has come. But deep inside, I feel the need to turn around. It all went wrong, how sad's my song. Just stop your Dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. We sloten het af met The Guys and Dolls. Je hoorde Our Song. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met prachtige muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je nog een hele goede wacht.